Սա իմ երկիրն է։ Չափերով այնպիսին, որ կարող եմ վերցնել հետս, թե մի հեռու տեղ գնա։ Փոքրի, ինչպես երացած մի մայր, ինչպես նորածին մի զավակ, իսկ քարտեզի վրա ընդամենը արդյունքի մի կաթիլ։ Մենք փոքր ենք, այո։ Ձեզով է ստիպում մեզ սեղմեք այնքան, որ մենք ստիպված ատաման դառնանք։ Ո՞վ է ստիպում մեզ ածխերի պես ցիրուցան անել, որ ինչպես տեսնեք, ուր ես որ գնա։ Հայաստանն եմ ես, հինավուր Արցախն եմ ես, հայ ժողովուրդն եմ ես, հավերժի ճամփորդը, որը դարերի խորքից եկած դեպի գարիք դարերն է գնում, և որի երկը վերջ ու վախճան չունի, քանի դեռ գետ մի հայաբրում է այս հողագնդում, այս հավերժական արևի ներքով։ Սա իմ երկիրն է, չափերով այնպիսին, որ ազատորեն տեղավորել եմ սրտիս մեջ, որ չկորցնեմ հանկարծ։ Այս Ղարաբաղն է, և զգույշ մի քիչ, հրաբուխ թանկած կարող է հանկարծ փողոքերի տակ բորբոքվել նորից, դարերով լռած իր խանարանից նետել հուր ու ոչ, հողմահար անել և վերց և ամրոց, լեռները լուր են, բայց ոչ խուլ ու կույլ, տեսնում են զգում, քարը խոսում է, քարը ասում է, հին հրաբուխի խանարանում դեր հուրը չի պաղել, այս Ղարաբաղն է։ Այս Ղարաբաղն է հեթանոս մին, հոյի տապանից թրած ախաբնի, տեղ է որոնում իշնելու համար, և տեղ այդ եղավ կատան այն լերան, որ գնիչվանքը պիտի բարձանան։ Այս Ղարաբաղն մեր պատիշներից մեկ արդեն գիտեն, որ այդ մի մաշնոց բանքում ամարած դպրոց է բացել, հայ մանկած կրթե դինելության գրերով անմակ։ Այս Ղարաբաղն է, հողը խալովի կենացացի, և գուշն այդ նիրքի ծայի, մեկ էլ տեսար հայտնաբերեցի, գինու կարաս է հեթանոս հայի։ Այս Ղարաբաղն է, իր փափուկ հոգով, ոգոշտ բարբարում, իր թեպին հիրս մի թեպին վրով, լերը մի լերան գիպում կուսատար, այս Ղարաբաղն է, մի կատարին մի հրաշ կարձան, ապին ու տատ, կոպապն ու տատ, մի ստահակ, մողակար մինենք, ատրճանակի սեր փողի նման, ծծեց իր մատը մեր հրաշքի դեմ, որ նաց կատաղի, իսկ դուք ինչ եք գտել այս քարակերտ քարակույտի մեջ։ Նա հասկացավ, որ մենք անմահ ենք, իմ պապ ու տատով, քո պապ ու տատով, մեր պապ ու տատով, մեր նախնիների պայծառ հավատով գոյատևել է թերորարատ է, թուտ չէ, թող ապրենք մենք այդ արատով։ Եվ անցյալ է, եվ պապա, օտար երկու միայն է կա։ Ինչպես չի կարելի ապրել առանց ածի, այնպես էլ անհնարին է ապրել առանց հայրենիքի։ Ես հայրենիքս գրկած եմ պապու, որ ամենուրեք նրա շունչը զգամ իմ դեմքի վրա, իմ կրծքի վրա, զգամ թրթրուս անկերը սրտին, որը փաստատվի համերժությունը վեր գոյատևման։ Ես հայրենիքս գրկած եմ ապրուց, որ նրազնիվ ուտով մի կարյան կան չուժարանգեմ ոգուչիչ որպես, որպես ազգի արյան պահապան, ես հայրենիքս գրկած եմ ապրուց։ Ազատություն երազեցինք, անկախություն պահանջեցինք, և գերտեցինք մենք իսկական ազատական Արցախ աշխարհ։ Եվ ջանկության գաղտնիքը անկախության մեջ է, իսկ անկախության գաղտնիքը խիզախության։ Նա, ով խիզախ է, անկախ է։ Ավելի լավ է մեռնել անկախության համար, քան ապրել շղթայված։ Անկախ հայրենիքը տրվում է մեր ունեցած բախումներում արյանալուց հետո։ Անել այն, ինչ հաճույք է պատճառում, նշանակում է լինել ազատ ու անկախ։ Ուժեղինն է աշխարհը, հայրենիքը, ազատությունը և ամեն ինչ։ Գերտելու ենք մեր ապագան, մենք միասին գերտելու ենք այն պայծառապագան, որ Արցախ, Հայաստան լինելու ենք մի հանրապետություն, այդ ժամանակ ես կասեմ, որ իրոք մեր 88 թվականի նպատակը իրագործվել է, Մայր Հայաստանի գրկում Արցախ աշխարհը, և այսպիսի սերունդ ունեցող ժողովուրդը չի կարող չաղթել, չհասնել վերջնական գերագույն նպատակին։ Այդ ազատությունը այնքան դժվարություններով ենք ձեռք բերել, որ երբեք ոչ մեկին չեն թողնի մեզ լիցխելի։ Քանզի մեր թիկունքում ունենք այսպիսի բանակ, հզոր, անհաղ, անպարտ բանակ, հաղթանակը մեր ձեռքերում է, որովհետև այսօր մեր երիտասարդ պետությունը ամեն ինչ անում է, որ գրթությունը իր բարդության վրա լինի, ամեն ինչ անում է, որ բանակը ամենահզոր լինի տարածաշրջանում։ Մենք մանկավարժներս պարտավոր ենք կրթել ու դաստիարակել հայրենասեր բալիկներ, չէ՞ որ նրանք ծնվում են այսպիսի սուրբողում, արդեն իրենց իսկ մայրիկներից, իրենց իսկ ծնողներից ժառանգելով հայրենասիրությունը, կարծես նրանք էլ դավթի պես սնվում են մեր հող ու ջրի սուրբուժով։ Ուսուսի մեջ մեջքին մենք իրար պահենք, կան կողքից ընկերներ հարազատ տղեր, սիրտս բաց, միտքս բաց, բայց հեռու տնից, թող որ ես իմանամ, դու սպասում ես ինձ։ Մարիա, ուրախ եմ քեզ ողջունել մինչև 18-ի տաղավարում, դու մեզ մոտ առաջին անգամ ես և ուրախ եմ, որ այս անգամ քեզ հյուրընկալել ենք հաղթանակի արթիվ։ Դու լավագույն ձայն մրցույթում գրավել ես Գրանպրի, ինչը շատ ուրախալի է, և ուզում եմ նախ խոսենք նրանից, ինչպես տրվեց քեզ այդ հաղթանակը, այդ ճանապարհը դժվար էր, ինչպես էր պատրաստվում մրցույթին, երկի ընտրությունը ինչպես էր ընթանում։ Շատ դժվար էր, ես շատ էի աշխատում և հուսով էի, որ կգրավեմ բարձր տեղեր։ Ես շատ եմ աշխատել իմ ուսուցչուհու հետ, շատ մեծ ջանք եմ գործադրել այդ աշխատանքի վրա և ի վերջո հաղթանակը տրվել է։ Այո, աշխատանքի արդյունքը կա։ Մարիա, երկը քեզ համար կարևոր ուղի է, որը ընտրել ես և որը քեզ համար մեծ նշանակություն ունի, այսինքն դա պարզապես նախասիրություն չէ, ինչպես հասկացա։ Այո, դա ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ես հուսով եմ, որ կշարունակեմ երգել հետագայում և ավելի մեծ բեմերում կերգեմ, բարձր կպահեմ հայրենիքի պատիվ։ Երգից հասկացող, երգող մարդու համար, արվեստի մարդու համար ընդհանրապես, ի՞նչն է դժվար, ի՞նչն է հեշտ, արվեստին մոտ մարդը ուրիշ ձև է ընկալում աշխարհը։ Դե երևի այո, որտեղ արվեստի մարդիկ ավելի էմոցիոնալ են և ավելի են զգում շրջապատում կատարվող բոլոր իրադարձությունները։ Իսկ երգելիս քեզ համար կարևոր է, որ զգալով երգես, թե տեխնիկապես ճիշտ։ Երկուսն էլ իհարկե կարևոր են։ Երգելիս մենք պետք է անպայման զգանք երգը, որովհետև առանց դա զգալու չեն կարող երգել, և իհարկե պետք է ճիշտ երգենք, որպեսզի գեղեցիկ ստացվի։ Մրցատյանը խիստ էր, ժյուրին խիստ էր գնահատում։ Նորմալ, բայց իմ կարծիքով դա ավելի լավ էր, որովհետև դա մեզ ստիպում էր ավելի լավ աշխատել։ Որոշակի խստություն կար։ Խստություն կար, առաջին փուլում նրանք մի քիչ խիստ չէին, բայց երկրորդ փուլում ավելի էր խստացել, և ես երկրորդ փուլում իմ կարծիքով ավելի լավ էի պատրաստվել, և ավելի մեծ էր պատասխանատվությունը։ Այո, ավելի մեծ էր պատասխանատվությունը։ Առաջին փուլում հայրենասիրական երգերը, որից ես այդքան լավ չեմ, իմ ձայնի տեմբրը ջազ է, ջազ վոկալ, բայց ես էլի հաղթահարեցի այդ փուլը։ Արդեն կոնկրետ քո ձայնի համար դա ես ընտրել, թե դեռ ինչ-որ փորձեր ես անում։ Փորձեր կատարում եմ, քանի որ պետք է երգիչը տարբեր ձևի երգել կարողանա, բայց իմ կարծիքով իմ մոտ ավելի լավ ստացվում է ջազը։ Հետաքրքիր է, ով հայտնաբերեց, որ դու կարողանում ես երգել և պիտի զարգացնես։ Առաջին հերթին իմ մայրիկը դա զգաց և ցանկացա, որպեսզի ես հաճախեմ երգի խմբակ, որպեսզի ավելի առաջ գնամ երգով, և ուսուցչուհիս դրանում շատ օգնեց, և ես հասկացա, որ երգը դա իմ տարերքն է։ Մարիա, սա քո առաջին մեծ հաղթանակն էր։ Ոչ, ես Երևանում գրավել եմ երկրորդ պատվավոր տեղը, ես այդ ժամանակ դեռ 10 տարեկան էի և նոր էի հաճախում երգի խմբակ, պրոֆեսիոնալ երգի խմբակ, երկու ամսում մենք հաստրեցինք այդ երգ սովորել և ինձ ուղարկեցին Երևան և ես գրավեցի այդ պատվավոր տեղը։ Բայց Գրանպրին առաջինն է։ Այո, Գրանպրին առաջինն է։ Եվ ինչ երգով հանդես եկար, որ երգը քեզ բերեց այս հաղթանակը։ Այդ երգը կոչվում է Mama Now Best, այդ երգը երգում է Jessie J-ը, նշանակում է, որ մայրիկը հիմա ավելի լավն է։ Եվ իհարկե բոլոր մայրիկներին է չէ՞ նվիրվում։ Այո, բոլոր մայրիկներին է նվիրվում։ Մրցակցությունը ուժեղ էր։ Այո, ուժեղ էր, ուժեղներ կային, եւ իմ կարծիքով նրան գրավել են իրենց արժանի պատվավոր տեղերը։ Այսինքն մրցակցությունը նաև խթան է, երբ մրցակիցդ ուժեղ է, դու ձգտում ես հասնել, այո, նրան անցնել, իհարկե։ Մարիա, հաղթանակները սովորաբար միայն ուրախություն չեն, այս ռոպեական չեն, քեզ վրա հիմա մեծ պատասխանատվություն կա, եւ կցանկանայի իմանալ հաղթանակից հետո ինչպես ես փոխվելու։ Հաղթանակից հետո ես պետք է ավելի շատ աշխատեմ, որպեսզի ձգտեմ եւ կարողանամ հասնել իմ նպատակին։ Իրոք դա մեծ պատասխանատվություն է հետագայի համար։ Քանի որ ինձ ընկալելու են որպես այդ մրցույթի հաղթող եւ ես այդ հոգեբանությամ պիտի ավելի առաջ գնամ։ Հաղթողի հոգեբանությունը երևի կոգնի, որ հետագայում դժվարություններ է հաղթահարես։ Իհարկե ամեն ինչ հեշտ չի լինելու։ Այո, իհարկե ամեն ինչ շատ դժվար է լինելու եւ պետք է շատ աշխատենք, որպեսզի կարողանանք այդ դժվարությունը ամենքեր հաղթահարել։ Մարիա, դու որպես եւ դեռահաս եւ որպես արդեն արվեստում քո տեղը կամած-կամած գտնել ցանկացող մարդ, ինչ կուզեիր հենց մեր տարածքում Արցախում արվեստ սիրող, արվեստով զբաղվող մարդու համար։ Ես կուզենայի, որպեսզի ամեն արվեստ սիրող մարդ հասնի իր նպատակին, որպեսզի բոլոր երեխաները կարողանան մանկուց զարգացնել իրենց նախասիրությունները, որպեսզի այդ նախասիրությունները երբեք չկորցնեն, երբեմն նախասիրությունը նաև պրոֆեսիոնալ ուղի է դառնում, և պետք է շատ աշխատել, որպեսզի հասնել մեծ նպատակի։ Իսկ կարևորը կոնկրետ երկարվեստում աշխատասիրությունն է, թե տաղանդը։ Աշխատասիրությունը կարևոր է, նաև տաղանդն է կարևոր։ Աշխատասիրությամբ կարող ես հասնել շատ մեծ նպատակների, իսկ տաղանդով կարող ես խոսել բոլոր հանդիսատեսների հետ, քո երկով խոսել նրանց հետ, եւ մեծ հաղթանակի գրավականը երևի երկուսի միաձուլումն է։ Այո, երկուսի միաձուլումն է, քանի որ երկուսն էլ կարևոր են։ Շնորհակալություն, Մարիա, քեզ հաջողություններ հետագա, որպեսզի հաղթանակները անպակաս լինեն, երկես մեծ բեմերում ինչպես ուզում ես, եւ մեր երկրի անունը բարձր պահես, եւ միշտ հիշես, որ սկիզբն է լինում դժվար, դժվարությունները կլինեն, բայց անհաղթահարելի դժվարություններ չկան։ Շնորհակալություն։